Μπήκαν στην πόλη οι όχτροι, τους νόμους λύσαν οι όχτροι. Κι εμείς γελούσαμε με τα κούσκους τα μεσημέρια. Μπήκαν στην πόλη οι όχτροι, στα σπίτια μπήκαν οι όχτροι. Και τους φιλέψαμε ίδωρ και γη, χωρίς ιδέα. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε. Κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψανε. Κλέψαν ανάπηροι. Να είμαστε λοιπόν εδώ. Καλή χρονιά, καλό Σαββατοκύριακο. Χρόνια πολλά στην αδερφούλα μου την Άνση που σήμερα έχει γενέθλια. Και δεν κρύβουμε και τα χρόνια μας οικογενειακά. Γεννημένη το 57. Και όπως είχα υποσχεθεί από την προηγούμενη χρονιά, δηλαδή περίπου 15 μέρες πίσω, γιατί μία εκπομπή ήταν ηχογραφημένη, σήμερα θα παίξει ό,τι τραγούδια θέλει εκείνη και εγώ θα ακολουθήσω. Άλλωστε, έχω την εντύπωση ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να γιορτάσεις σήμερα οτιδήποτε χωρίς να σε πάρει μπάλα το ρεύμα της εποχής. Και ο χρόνος μοιάζει δίσεκτος, είναι δεν είναι. Η καιρή σκοτεινή, είναι δεν είναι. Αλλά και οι άνθρωποι πιο φωτεινοί από ποτέ, τουλάχιστον αυτοί που καταφέρουν να επιζούνε ανάμεσα σε ανθρώπους. Αν θα ήθελα να ξεκινήσω με τις ειδήσεις σήμερα, θα ήταν τα πράγματα πολύ πιο δύσκολα. Γιατί απλούστατα πρέπει να σας ενημερώσω, επειδή δεν υπάρχει στο δελτίο ειδήσεων, ότι ήδη στο Λίβερπουλ ψάχνουν έναν τρομοκράτη και ψάχνουν και να τον αντιμετωπίσουν, γιατί φέρεται να έχει φερθεί ύποπτα, όπως σας τα λέω, όπως τα βρίσκω. Γραμμένα μέσα στο Λίβερπουλ έχει μαζευτεί η αστυνομία, φοβούνται ότι είναι τρομοκρατική επίθεση, ότι έχει βόμβα πάνω του, μπορεί να καταλήξει στη δολοφονία κάποιου ενδεχομένως ή στην εκτέλεσή του εν ψυχρό, στα πλαίσια του κλίματος του φόβου. Δεν είναι ο πόλεμος των άστρων, είναι ο πόλεμος των κάστρων. Οι πόλεις γίνονται σιγά σιγά μικρά κάστρα τρομοκρατημένων ανθρώπων που κλείνονται μέσα, ειδικά στην Ευρώπη που πέρασε φέτος αυτές τις γιορτές όπως τις πέρασε, με μαύρες στολές, αυτόματα στους δρόμους, πάνω ανθρώπους να φυλάνε το τάχα μου δήθεν, τι ωραίο Happy New Year και Jingle Bells, Jingle Bells. Αυτά συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στο Λίβερπουλ. Αν υπάρχει κάποια εξέλιξη θα σας ενημερώσουμε και ας ελπίζουμε να μην είναι αυτή που είναι. Αστιάκια με αριστερό ξύλο εναντίον αριστερών δεν τα δέχομαι. Θα διαβάσουμε μετά την ανακοίνωση του ΠΑΜΕ, διότι είμαστε μπροστά στη μεγαλύτερη εξαπάτηση και τη μεγαλύτερη σφαγή που έχει υπάρξει για το ασφαλιστικό, και δεν είναι απλώς το 12ο κόψιμο μετά από 11 κοψίματα, ώστε να μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε με λίγα γελάκια. Είναι ο Real FM στους 97,8 στην Αθήνα, στους 107,1 στη Θεσσαλονίκη. Λιάνα Κανέλη στο μικρόφωνο, Νάνση Κανέλη εορτάζουσα στην μουσική επιμέλεια σήμερα. Θα κάνει τα κέφια της και εγώ θα ακολουθήσω. Άλλωστε, αποκλείεται να σας φανούν λιγότερο αγαπητοί. Αγαπητά, γιατί να μην τις είναι αγαπητά τα τραγούδια που είναι και σε εσάς αγαπητά. Στον ήχο μαζί μου σήμερα είναι ο Λάσκαρης Αγοραστός και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελισάβετ Ηλιοπούλου. Και επειδή η καιρή είναι αυτή που είναι και επειδή έτσι μπήκαμε, ας αρχίσουμε γυρίζοντας το ρολόι πίσω στο 1980, όταν ο Γιώργος Οικονομίδης με μουσική Κώστα Χατζή στο τραγούδι του Μαρινέλα και το Χατζή έγραφε το «Μη ζητάς», γιατί τα λέει όλα από το 1980, όταν κάποιοι επισήμαν ότι υπήρχαν και τότε πιάτα παιδιών χωρίς φαΐ, μόνο που σήμερα είναι πολύ περισσότερα και είμαστε και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρομάρα μας. Χαμογέλα στους ανθρώπους, κουραστήκαν απ' τις έννοιες και γεράσαν απ' τους κόπους. Μη ζητάς στη γειτονιά μας τη χαρά να βρεις κρυμμένη, μα σε κοίταξε στα μάτια και έχει φύγει τρομαγμένη. Τρύπες και στο πουκάμισο και στο σακάκι τρύπες, βρήκαν και μπαίνουν βγαίνουνε τα βάσανα κι λίπες. Τρύπες και στο πουκάμισο και στο σακάκι τρύπες, βρήκαν και μπαίνουν βγαίνουνε τα βάσανα κι λίπες. Μουσική. το γλυκό τους γέλιο. Δίπλα στα διανά τους πιάτα. Μη ζητάς τη γειτονιά μας ούτε ήλιο ούτε φεγγάρι. Στην καρδιά μας το σκοτάδι χρόνια το έχουμε νιγάρι. Τρύπες και στο πουκάμισο και στο σακάκι τρύπες. Βρήκαν και μπαίνω βγαίνουνε τα βάσανα κι οι λύπες. Τρύπες και στο πουκάμισο και στο σακάκι τρύπες. Βρήκαν και μπαίνω βγαίνουνε τα βάσανα κι οι λύπες. Τρύπες και στο πουκάμισο και στο σακάκι τρύπες. Βρήκαν και μπαίνω βγαίνουνε τα βάσανα κι οι λύπες. Τρύπες και στο πουκάμισο και στο σακάκι τρύπες. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξεφύγει κάποιος από μια απίστευτη προπαγάνδα που θέλει το σκύψιμο να εμφανίζεται ως προσκύνημα. Την ήττα να εμφανίζεται ως νίκη. Τον πρωθυπουργό κουρασμένο από έναν αγώνα που δεν δόθηκε. Διότι όταν έχεις προσαρμοστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν έχεις υπογράψει ότι έχει υπογραφεί μέχρι σήμερα, είναι σχεδόν αστείο να μας λέει κάποιος ότι κουράστηκε πάρα πολύ από τον αγώνα που έκανε για να γλιτώσουμε τις περικοπές. Εσένα που λες για τα μαυρόσκυλα που βίαζαν τις Γερμανίδες, θα σου απαντήσω μετά, προηγούνται άλλα λίγο πιο γενικά, γιατί αν δεν μείνουμε σε αυτά, καήκαμε. Επομένως, ακούστε, έπεσε και το τελευταίο φύλλος σικής. Χωρίς να κρατάει ούτε τα προσχήματα, ο Υπουργός Εργασίας προχώρησε στη σημερινή συνέντευξη τύπου σε μια πρωτοφανή προκλητική δήλωση. Βάφτισε ως υπεύθυνη τη στάση της μεγαλοεργοδοσίας. Δηλαδή αυτών που ευθύνονται σήμερα για την κρίση. Αυτών που έχουν καταληστεύσει τα ταμεία. Αυτών που σύμφωνα με τα δικά τους στοιχεία έχουν αφήσει απλήρωτους πάνω από ένα εκατομμύριο εργαζόμενους. Που έχουν μαύρη ανασφάλιση στην εργασία πάνω από 25%. Που έχουν τσακίσει τους μισθούς και τους έχουν καθυλωμένους στα άθλια επίπεδα των 300 και των 400 ευρώ. Αυτούς που ακονίζουν τα νύχια τους πάνω στα αποκαίδια του ασφαλιστικού. Αποκαλύφθηκε με τον πιο 38 τρόπο για ποιους η κυβέρνηση νομοθετεί και ποιους εξυπηρετεί με το νέο ασφαλιστικό. Αποκαλύφθηκε ότι όποια ανάπτυξη προσμένουν και επιδιώκουν να υπάρχει, αυτή θα πατήσει πάνω στα συντρίμμια των εργατικών λαϊκών δικαιωμάτων. Αυτό το δρόμο καλεί η κυβέρνηση να ακολουθήσει ο εργαζόμενος λαός, την υπεύθυνη υποταγή στα συμφέροντα του κεφαλαίου. Καλά, θα λέτε ότι σταυροσκοπιέστε, ότι κάνετε κάτι πολύ καλό, πάρα πολύ καλό. Όπως όμως επισημαίνει η ανακοίνωση του ΠΑΜΕ, αυτός ο δρόμος για τους εργαζόμενους είναι αυτοκτονία. Και επισημαίνει ότι έγινε από τον Κατρούγκαλο, ο οποίος έχει ένα ύφος, τον έχετε δει έτσι, σαν Ναπολεοντίσκος είναι. Ο οποίος κραδένει τη σωτηρία, την οποία θέλει να την υπογράψει. Δεν είναι σωτηρία, δεν είναι αναδιάρθρωση του ασφαλιστικού. Είναι αναδιάρθρωση της φτώχειας προς τα κάτω, το καταλαβαίνετε. Α, δεν θα το καταλάβετε, όταν θα έρθει στην τσέπη σας θα το καταλάβετε. Γιατί κατασκευάζονται σχέδια για να περάσει το νομοσχέδιο ανέμακτα. Πάνω στα ερείπια με τερτύπια. Κρατήστε το. Πάνω στα ερείπια με τερτύπια γίνεται αυτή η ιστορία. Λέει ότι η κυβερνητική πρόταση πατάει στους νόμους του Πασό και της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή Λοβέρδου, Κουτρουμάνη, Βρούτσι, και δίνει συντριπτικό πλήγμα στις συντάξεις. Τι θα φέρει? Θα μας θυμηθείτε για μία ακόμα φορά. Κύριες και επικουρικές συντάξεις με μειώσεις ως 30% για τους νυν και μελλοντικούς συνταξιούχους. Τσακισμένο ΕΚΑΣ μέχρι την οριστική κατάργησή του το 2019, εκμηδένιση των επικουρικών συντάξεων, νέες μειώσεις αναπηρικές και τσάκισμα των προνοιακών επιδομάτων. Αυτό θα είναι. Για να είμαστε τώρα και λίγο με το άσπρο και όχι με το μαύρο, με την πραγματικότητα, η επίκληση του νόμου Κουτρουμάνη που δεν εφαρμόστηκε και προέβλεπε περίπου 45% ανταποδοτικότητα, δηλαδή το 45% του μισθού να παίρνει σε σύνταξη, δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Άρα μιλάμε για τις συντάξεις που σήμερα υπολογίζονται, αυτές οι πενιχρές, ταπεινές, άθλιες συντάξεις, με 75%. Δεν βασίζονται σε ένα νόμο ο οποίος εφαρμόστηκε. Ο καινούριος που έρχεται θα είναι χειρότερος από αυτόν που δεν εφαρμόστηκε και καταβάζει την αναπλήρωση στο 38% και ενδεχομένως στο 36% το 35% ξέρω εγώ προς τα κάτω. Μιλάμε λοιπόν για ένα πράγμα το οποίο πάει να κάνει χειρότερο το ίδιο άθλιο που δεν είχε εφαρμοστεί. Αν αυτό δεν είναι τερτύπη, από εκεί και ύστερα στα παραδείγματα, επειδή όλα είναι υποθετικά και επειδή η Τρόικα δεν το έχει περάσει από έλεγχο και επειδή δεν ξέρουμε που θα καταλήξουμε τελικά, μπορεί κάποιος να πέσει έξω, μην πάρετε μολύβι και χαρτί. Μην πάρετε μολύβι και χαρτί. Ποδαράκια και χεράκια. Και τρεχάτε στους δρόμους έξω να διαμαρτυρηθείτε, γιατί άλλος τρόπος δεν υπάρχει. Πάντως, λαοί υψώνονται, ξαναγεννιόνται με περηφάνεια. Και οι προδότες καταραγκώνονται με στην ορφάνεια, δεν τα λέω εγώ. Αγέρας φύσηξε. Στιχοπλοκή, Κώστας Προβατάς στη στίχη, μουσική Χρήστος Γιαννόπουλος, τραγούδι Πάνος Μπλέτζας. Να σε καλά, ρε Νανσάκη, που εξακολουθείς να έχεις κέφι και γούστο, ακόμα και όταν πρόκειται για τραγούδια που σήμερα θα μπορούσαν να είναι κυριολεκτό, αποκλειστικά και μόνο δικά σου. Στο διάβα της ιστορία χρόνου περάσματα. Δεν ενδιαφέρεται για τα ονόματα και τα χαλάσματα. Λαοί ψώνονται, ξαναγεννιόνται με περηφάνεια. Και οι προδότες καταρακώνονται μες στην ορφάνια. Αγέρας φύσηξε από τα πνευμόνια μας, να βγει ανάσα μας. Δεν θα τελειώσουμε για αλλού απάνθρωπου τη ματαιότητα. Καρέκλο και ενταυρί που σμαλτωθήκανε απ' τον υδρότα μας. Αυτό που θέλουμε είναι μια ύπαρξη, μια ανατολή και μια ταυτότητα. Χρόνια που πέρασαν σ' αυτή τη γη τι θεοπρόβλητοι. Κάποιοι αιώνες που με μαγράφτηκαν χρυσά τα γράμματα. Αλήθειας δράκοντας είναι η απόγνωση, φόβη απόλυτη. Που σαν παιδιά όταν τρομάζουν βάζουν τα κλάματα. Μικρή ζωή σαν δευτερόλεπτο, μικρό του σύμπαντος. Πώς να τη ζήσουμε δίχως παρέμβαση και δίχως χρήματα. Μείναμε άλλαλοι να την κοιτάμε σαν στήλη αλατός. Αγορασμένη σαν ανεφόρνη για λίγα χρήματα, για λίγα χρήματα. Στον τύπο μου έστειλε κιόλας, έτσι πρώτη εβδομάδα, πρώτη εκπομπή και μάλιστα, αν θέλετε και οικογενειακός γιορτάρα μέρα σήμερα, γιατί να μην την πω, τα Γιαννιού την άλλη μέρα, θυμάμαι μια ζωή την αδερφή μου, να έχει ενέθλια πηγαίνοντας πρώτη μέρα σχολείο μετά τις διακοπές της Χριστουγεννιάτικες. Λοιπόν, εδώ που τα λέμε δεν είναι και ότι καλύτερο μπερνασουλάκι, έτσι. Για τα Γιαννιού την άλλη μέρα ανοίγαν τα σχολεία. Και η Νάντση έκανε πάντοτε τα γενέθλιά της στο σχολείο. Δεν είναι και ότι καλύτερο μπορεί να σουλάχει αυτό να είναι η πρώτη μέρα. Άντε, με τη δεύτερη, την τρίτη κάπως βολεύεται. Μεσοβδόμαδα ήτανε, τέλος εβδομάδας ήτανε. Έπρεπε να περιμένει, μπας και πέσει κάνα Σαββατοκύριακο κάπου να είναι Κυριακή για να μην έχει σχολείο. Λοιπόν, μεγαλώσαμε τώρα τόσο πολύ ώστε να μπορούμε να σκεφτόμαστε. Οπότε σε καλό φίλε να σκεφτείς. Γιατί δεν υπογράφεις κιόλας. Για τα μαυρόσκυλα που βίαζαν οι Γερμανίδες θα πεις τίποτα? Πρώτα απ' όλα το βίαζαν είναι τόσο γενικευμένο. Μιλάμε κατεξοχήν για σεξουαλική παρενόχληση μαζική. Πρόσεξε τώρα. Θα δεχθώ τον όρο μαυρόσκυλα με την έννοια του φασισταριού. Και δεν με ενδιαφέρει καθόλου αν τα μαυρόσκυλα είναι Ισλαμιστές, Χριστιανοί, Βουδιστές, Ορθόδοξοι, Γερμανοί, Έλληνες, ξέρω εγώ, Κύπροι από τη Συρία. Δεν μοιάζει που είναι. Φασίστας είναι πάντα φασίστας. Δεν δίνω φράγκο καθόλου γι' αυτό. Λοιπόν, άκουσε τώρα. Όταν καταφέρεις να επηρεάσεις τα μυαλά και τα πάνω και τα κάτω, και τα μελέτητα και τα μελετημένα, μια μάζα που να τη βγάλεις έξω, να κάνεις το σκυλί και να χουφτώνει γυναίκες στο δρόμο. Αυτό, πουλάκι μου, δεν έχει καμία σχέση παρά μόνο με την ιδεολογία των κτηνών. Και η ιδεολογία των κτηνών είναι καταδικαστέα από οποιονδήποτε άνθρωπο επιμένει να μην ανήκει στην κατηγορία του κτήνους. Φύγε διαφημίσεις. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε, κλέψαν κι αυτοί. Πού είναι η μάνα σου, μωρή? Ένα παγωμένο πρωινό του Γενάρη του 46, λίγα μέτρα παραπέρα από το σπίτι τους, δολοφονούνται ομαδικά από τους χήτες τα περισσότερα μέλη της οικογένειας Πέτρουλα. Επέζησε το τρίχρονο κοριτσάκι της οικογένειας. Χρειάστηκε χρόνος, οδυνηρή εμπειρία, για να μπορέσει αργότερα να καταγράψει τα φοβερά εκείνα γεγονότα. Όπως σημειώνει η Δήμητρα Πέτρουλα, όπως είχα υποχρέωση να τα γράψω, σαν ελάχιστη ανταπόδοση στην πολύτιμη και συνάμα βαριά κληρονομιά που μου αφήσαν οι σκοτωμένοι μου γονείς και τα αδέρφια μου. Τη ζωή τους τη χαρίσανε όπου εκείνοι πιστεύανε προς έπεπε. Αδιαφιλονίκη το δικαίωμά τους. Σε μένα όμως, είτε το ήθελα είτε όχι, αφήσαν το σκοτωμό τους. Έτσι, αποφάσισα να γράψω ρωτώντας και όλους όσοι δεχτήκανε και δέχονται την ίδια με μένα κληρονομιά, όπου και αν βρίσκονται, είτε στην πατρίδα μου, στη Χιλή, στην Νικαράγουα, στο Λίβανο, στην Αφρική, όπου αλλού. Τι θα την κάνουμε αυτή τη βαριά κληρονομιά? Μέτρο να μετράμε το μίσος, αίμα να ποτίζουμε την εκδίκηση ή μαχητή ακούραστο και φύλακα ακίμητο της ειρήνης? Εξαιρετική παράσταση. Το έργο είναι στη θεατρική διασκευή της Σοφίας Αδαμίδου. Το ρόλο τον βαρύ τον παίρνει στις πλάτες της Ιβέρα Κρούσκα, σε σκηνοθεσία και μουσική επιμέλεια του Ενκε Φεζολάρη. Έχω τρεις διπλές προσκλήσεις για την Κυριακή 10 Ιανουαρίου, δηλαδή για μεθαύριο. Η επίσημη πρεμιέρα ούτως ή άλλως γίνεται αύριο. Κατά αυτήν την έννοια, όσοι τηλεφωνήσετε πρώτοι στο 211-200-8-200, θα μπορέσετε να πάτε να χαρείτε το έργο που είναι η μάνα σου, μωρή, της Πέτρουλα, της Δήμητρας Πέτρουλα, με τη Βέρα Κρούσκα στο θέατρο Σημείο. Θα σας δοθούν όλες οι πληροφορίες από την ώρα που πρέπει και εγώ θα σας στείλω πίσω στο 1993, όταν ο Γκάτσος μαζί με το Χατζηδάκι έγραφε τον Γκεμάλ. Ακούστε τους στίχους. Η Νάνση έχει κάνει εκπληκτική μίξη σήμερα, δώρο στον εαυτό της. Ό,τι παίζεται σήμερα είναι για εκείνη. Είναι η μπάντα Rock and Roll Ensemble και ο Βασίλης Λέκας, έτσι που θα σας μοιάζει σαν να είναι ένα τραγούδι. Ακούστε το να δείτε από το 93 πως φαινότανε τι θα γίνεται εκεί γύρω από τη Μοσούλη. In the land of Ali Baba, near the sea of Abali, lived a man who played the zither with a pronoun on his knee. He would dance among the fuzzy trees and bring the birds to life, and his name was Prince Bassfiddle, and he loved his ugly wife. He would sing the songs of So then Εδώ στην πρώτη εκπομπή του χρόνου, Λιάνα Κανέλη στο μικρόφωνο, Νάντση Κανέλη στη μουσική, ερωτάζουσα σήμερα. Λόγω γενεθλίων, η τυχερή της κλήρωσης είναι το 0398, το 5220 και το 8900, που είναι η μάνα σου Μωρή με τη Βέρα Κρούσκα στο Θέατρο Σημείο. Να πάτε να περάσετε καλά, να μας πάρετε, να μας στείλετε κανένα μήνυμα, να μας πείτε τη γνώμη σας. Έχω ήδη αρχίσει και έχω πάρα πολλά μηνύματα. Να υπενθυμίσω για όποιον θέλει, το μεν τηλέφωνο είναι 211-200-8200. Όποιος θέλει να στείλει SMS γράφει real και ενώ το μήνυμα το στέλνει στο 54%. Και το email είναι studio@papakirialfm.gr. Έχω λοιπόν πολλά και από τους υπολογιστές και από τα κινητά. Να πω χρόνια πολλά. Το επόμενο τραγούδι θα το αφήσω και θα το αφιερώσω στους Γιάννηδες που γιόρταζαν χτες και που σήμερα έχουν στείλει μηνύματα. Ο Γιάννης λοιπόν από την Αγγλία στέλνει ευχαριστίες, χρόνια πολλά, καλές ευχές. Και αναρωτιέται τι είναι το 0% αναπλήρωση και λέει ότι μία σύνοψη για το συνταξιοδοτικό θα ήταν πολύ καλή για να μπορέσει κάποιος να καταλάβει, μια και ο υπολογισμός τελευταίας πενταετίας δεν του φαίνεται και ιδιαίτερα δίκαιο. Άκουσε να δεις. Χρειάζεται πολύ μελέτη ακόμα αυτό το 170 σέλιδο που μας έχουν δώσει και χρειάζεται και να κάνουμε υπολογισμούς με βάση αυτά, οι οποίοι όμως θα τυναχθούν στον αέρα. Σου δίνω πάντως το λόγο μου την ερχόμενη Παρασκευή, αν υπάρξει και μια στάση και μια θέση να ξέρουμε τι θα περάσει τελικά από αυτά ή όχι, να έχω ένα συνοπτικό non-paper και εγώ δικό μου, σαν και αυτά που στέλνει το Μαξίμου κάθε τρεις και μία, ότι ο Αλέξης κουράστηκε, ότι ο Αλέξης προσπάθησε, ότι ο Αλέξης κάνει δίαιτα, ότι ο Αλέξης αυτό. Εντάξει, ένας πρωθυπουργός που διατηρεί στο 2016 το ψευδώνυμο ή αν θέλετε το παρατσούκλι παιδί. Θα σας φέρω κι εγώ λοιπόν το δικό μου γυρασμένο και καθόλου παιδικό non-paper με αυτά που αφορούν στις συντάξεις. Ο φίλος μου ο Νιόνιος, χρόνια πολλά στην Άνση, καλή αγωνιστική χρονιά να έχουμε. Μπήκε δυναμικά ο καιρός να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας. Δηλαδή και μόνο που ακούς κυβερνητικό βουλευτή να λέει και τι έγινε για μια παραπάνω μείωση. Προσωπικά έχω πάρει την πατερίτσα μου και έρχομαι στην Αθήνα. Άρα Νιόνιο μπακάλι μου. Με τέτοια μπακαλική προσέγγιση οφείλω να ομολογήσω ότι εγώ ξεπλάγει και από τον άνθρωπο και από τη δήλωση. Αλήθεια σας το λέω. Τι είναι, λέει, 11 μειώσεις, εντάξει και μία 12η. Εμείς όμως, λέει, τους λέμε την αλήθεια, ξέρουν οι συνταξιούχοι. Και αναφέρεται προφανώς στο τελευταίο εκλογικό αποτέλεσμα. Ξέραν οι συνταξιούχοι και γι' αυτό ψηφίσανε. Να πάμε να τους ρωτήσουμε μετά όμως. Μετά την εφαρμογή, έτσι. Μετά. Γιατί όλοι καμώνονται το ότι ξέρουν το παιχνίδι των ψευδεστήσεων πριν από τις εκλογές. Ο Παντελής ο Χάρος. Γιατί είναι λογικό, αφού Γερμανοί, Γάλλοι και Ελβετοί και οι υπόλοιποι ήταν σαν οπλισμένοι, σαν αστακοί, πώς έγιναν βιασμοί χωρίς να το πάρει χαμπάρι η αστυνομία? Δεν είναι βιασμοί. Ήταν ένα ομαδικό bullying σεξουαλικής παρενόχλησης, το οποίο είναι προφανώς οργανωμένο και πάει να φτιάξει πάλι κλίμα τρόμου. Και επειδή βασίζεται στο σκουρόχρωμο του δέρματος κατά δήλωση και επειδή περισσότερες δηλώσεις γίνανε τρεις μέρες μετά την πρωτοχρονιά και αφού έσκασε στη δημοσιότητα, κρατώ πολύ μεγάλες επιφυλάξεις για τον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται και για την πηγή αυτού του πράγματος. Σε κάθε περίπτωση ισχύει το σχόλιο μου. Όταν αποκτηνωμένες μάζες καταλήγουν να φτάσουν εκεί, εγώ αρχίζω και μαζεύομαι. Τζένι. Δεν ξέρω αν προέρχεται από το Ιωάννα, αλλά αν προέρχεται από το Ιωάννα, χρόνια πολλά και σε σένα. Παλεύουμε στα κύματα και πνιγόμαστε κι εμείς μέσα σε πλοιάρια. Πήγε ο ξάδερφος στο συνδικάτο. Ξέρεις τι του είπαν? Άντε και καλή τύχη, μάγκα. Απολύθηκε. Προφανώς είχε απολυθεί, γιατί ζήτησε το δώρο των Χριστουγέννων. Δεν φαντάζομαι να πήγε στο συνδικάτο για να βρει δουλειά. Θα πήγε για να γκρινιάξει, να παραπονεθεί, να διαμαρτυρηθεί και να αντισταθεί στην απόλυσή του. Η φίλη μας η Ελευθερία Καστανά στέλνει ένα μήνυμα που κάνει στην ανασκόπηση του 15 μια εξαιρετική επισήμανση ότι οι γυναίκες εργαζόμενες συνεχίζουν να λαμβάνουν οικονομικές αποδοχές 10-30% λιγότερο σε σχέση με τους άντρες εργαζόμενους. Είναι ημερωτικές εκπομπές που οι άνδρες είναι περισσότεροι, βιβλία σχολικά που γράφονται και οι άνδρες είναι περισσότεροι, η χειραφέτηση των γυναικών είναι ήδη πολύ πολύ μακριά. Καταρχήν, καλή επαναστατημένη χρονιά, λέει ο φίλος μου Γιάννης ο Ζαφυρόπουλος. Για όλους μας και χρόνια πολλά στην Άνση. Δεν ξεχνάμε ότι όλες οι μνημονιακές κυβερνήσεις είναι παράνομες και οι αποφάσεις τους άκυρες. Η νόμιμη κυβέρνηση του τόπου είναι ο ίδιος ο ελληνικός λαός. Μπερδεύεις το λέω με την κυβέρνηση εδώ, ε. Συλλογικά κυρίαρχα με αμεσοδημοκρατία και αυτοδιαχείριση είναι ζήτημα εθνικής λαϊκής επιβίωσης και ελευθερίας να περάσουν οι εξουσίες στο λαό. Δεν το βλέπω με το παρόν σύστημα, δεν το βλέπω με το παρόν εκλογικό αποτέλεσμα, δεν το βλέπω παρόν με τη μέχρι τώρα αντίδραση. Διότι φανταστείτε στη θέση των 100, 200, 300 παμιτζίδων που ήταν σήμερα το πρωί στο Μαξίμου να διαμαρτυρηθούν έγκαιρα και σωστά, να μιλάγαμε για 100.000, 200.000, 300.000 διαμαρτυρόμενους εργαζόμενους. Είναι άλλο πράγμα να λες ότι το θες στα χέρια και άλλο πράγμα να μην κάνεις τίποτα για να το πάρεις. Και άλλο πράγμα να αρνιέσαι να το κάνεις οργανωμένα για να το πάρεις. Θα τρυφερέψουμε και λόγω μέρας. Η στίχη είναι του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Η μουσική από τους τρυφερότερους εκδοχές του Μίκη Θοδωράκη. Στο τραγούδι έξοχη Μαρία Φαραντούρη. Στους Γιάννηδες, στις Γιανούλες, σε όσους γιορτάζουν σήμερα για δικούς τους λόγους. Στην αδερφούλα μου που έχει γενέθλια και από μένα είναι σε εσάς. Ήσουν παράπονο. Στον καθρέφτη μας κοιτώ, μήπως δω τα δυο σου μάτια και στο στήθος μου κρατώ τ' αναφύλητο. Ήσουνα παράπονο, ήμουνα βροχή, μια κουφτίτσα ουρανό είχα στη στην επόμενη κλήρωση οι πρώτοι πέντε που θα τηλεφωνήσουν στο 211-200-8200 θα κερδίσουν, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ που το είδα, από ένα ημερήσιο ημερολόγιο, πέντε ημερολόγια έχω των εκδόσεων ΕΟΡΑ, όπου η Νικολέτα Σαρή, η Θεοδόρα Πασχαλίδου και ο Άρης Δασκαλάτος έχουν κάνει μια επιλογή από κείμενα με θεματική ποικιλία, αλλά αισιόδοξα, αλλά από αποπνέουν θετική διάθεση. Εν πάση περιπτώσει, το ανοίγετε και σας φτιάχνει το κέφι ή σας αρχίζει εκείνη η οδυνηρή διαδικασία που λέγεται σκέψη καμιά φορά και ανάληψη ευθύνης. Γιατί, όπως λέει και ο Ρίτσαρντ Μπαχ, εκείνο που η κάμπια αποκαλεί τέλος του κόσμου, ο δημιουργός το ονομάζει Πεταλούδα. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε. Κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψανε. Κλέψαν ανάπηροι παιδιά συνταξιούχοι. Να είμαστε λοιπόν εδώ, 8 Ιανουαρίου 2016. Μπήκαμε ήδη, συμπληρωθήκανε 8 μέρες, δηλαδή έχουμε μια εβδομάδα μέσα στην καινούργια χρονιά. Ημερολογιακή είναι, ηρεμήστε. Υπήρξαν θέσεις, διαβάζω λοιπόν από το μερολόγιο της ώρας, που σε λίγο θα έχω και τους νικητές που το κέρδισαν. Μια ρίση του Φρόιντ που με κάνει να είμαι αυτό που λένε αντιφροηδική, αντιψυχαναλυτική. Πάρτε το όπως θέλετε, δεν με νοιάζει. Ξέρω απλώς ότι οδήγησε περισσότερους ανθρώπους σε κακό δρόμο και όχι σε καλό. Εννοώ η ψυχολογική, ψυχιατρική, ψυχολογική όχι ψυχιατρική, μην μπερδεύω και τις λέξεις τώρα. Αυτή η ψυχαναλυτική προσέγγιση κάθε σκέψης, κάθε πράξης, κάθε μορφής ατομικότητας και συλλογικότητας διαστρεβλώθηκε, θέλω να πω, κοντολογής. Αλλά διαβάζω και τη ρίση και μου έχετε ταμπλάσει. Περισσότεροι άνθρωποι δεν θέλουν πραγματικά ελευθερία, επειδή η ελευθερία προϋποθέτει ανάληψη ευθύνης. Και περισσότεροι άνθρωποι τρέμουν την ανάληψη ευθύνης. Και ξαφνικά εμφανίζονται 10 που θεωρούν τον εαυτό τους καλύτερο, σωτήρα, υπεύθυνο, έρχονται, σου ρίχνουν μία κατά κέφαλα και σου λένε, αφού εσύ δεν ήθελες να λάβεις τις ευθύνες σου, σαν έλαβα εγώ για λογαριασμό σου. Αυτά, επειδή είναι πολύ φροηδικά για τα γούστα μου, προτιμώ να τα αντιμετωπίσω λέγοντας τους νικητές, που είναι ο 1292, ο 1471, ο 6042, ο 2567 και ο 2806, και να παίξω ένα τραγούδι το οποίο το λατρεύω, όχι για το περιεχόμενό του. Το είχα αφιερώσει παλιά μια φορά στη ζωή Κωνσταντοπούλου. Τώρα θα μπορούσα να το αφιερώσω και στο Τζίπρα και σε πολλούς άλλους. Προτιμώ να το αφιερώσω στους ανθρώπους που είναι ερωτευμένοι και παραδέχονται, επειδή η Νάνση τα αφιερώνει όλα αυτά στον εαυτό της, εγώ κάνω παράπλευρη αφιέρωση, έτσι. Παραδέχονται, τους αρέσει να τους κανακεύουν, να τους ακούνε, να τους πηγαίνουν νερό, να τους κάνουν τέτοιο ως ανάγκη. Είναι εντελώς αντιφροηδικό το τραγούδι. Έχει μια υπέροχη καρακώστα βασιλική στη μουσική και το τραγούδι. Έχει γράψει και τη μουσική και το τραγουδάει. Η στίχη είναι της Λιδίας Μπουντούνη. Σας συνιστώ σε καταστάσεις μισοκατάθλιψης να το τραγουδάτε, γιατί θα σας φτιάξει και το υπηρώτικο και το τραγούδι και η στίχη, γιατί αν μη τίποτε άλλο δεν είναι υποκριτική. Μ' αρέσει να μιλάω. FM στους 97,8 στην Αθήνα, στους 107,1 στη Θεσσαλονίκη. Λιάννα Κανέλη στο μικρόφωνο. Στη μουσική επιμέλεια για την πάρτι τη σήμερα, ο Σερωτάζος, η αδερφούλα μου η Νάνση. Και να πάμε και στην άλλη εκδοχή. Να πάμε στην άλλη εκδοχή, γιατί αλλιώς είναι να τα θέλεις όλα για την πάρτι σου, και αλλιώς είναι να καταλήγουν τα αισθήματα κάπου αλλού. Σας φτιάξω και το κέφι σήμερα, γιατί για να μην σας το φτιάξω, τι να σας πω, σας σήμερα, ας πούμε, για παράδειγμα, πέθανε ο Γαλιλαίος. Αυτός ο οποίος είπε ότι είχε γυρίζει όταν οι όλοι λέγανε ότι την είχαν επίπεδη. Έχω ένα ερώτημα που προκύπτει. Εγώ τα είχα έκαθεν με τον Γαλιλαίο. Πιστεύω δεν έπρεπε να έχει υποχωρήσει ποτέ. Ας τον είχαν κάψει, ας τον είχαν σουβλήσει. Εφόσον ήταν επιστήμονας και ήθελε να περάσει τη γνώση του προς τα έξω, θα την είχε περάσει ενδεχομένως και σε περισσότερους και δεν θα είχαν χαθεί χρόνια αν δεν είχε υποχωρήσει, για να το πει στην εσχατιά του βίου του, όταν από πάνω του είχε μόνο δύο που θα τον θάβανε. Η δουλειά της επιστήμης είναι να θυσιάζεσαι για αυτήν, αν έχει τον προσανατολισμό, να είναι για τον πολύ κόσμο. Αλλά μου γεννιέται πάντοτε ένα ερώτημα. Επειδή το ακούω τώρα τελευταία και από την κυβέρνηση και παντού, και αλλού συμβαίνει αυτό, και οι πολλοί λένε αυτό, και οι πολλοί λένε εκείνο, και οι πολλοί λένε το άλλο, όλος ο κόσμος λέει αυτό, όλος ο κόσμος κάνει εκείνο, όλη η Ευρώπη κάνει το άλλο. Δηλαδή, ρε φίλοι και παιδιά, όταν όλος ο κόσμος πίστευε ότι η ζωή, ότι η γη είναι επίπεδη, είχε δίκιο. Επειδή ήταν όλος ο κόσμος. Όλος ο κόσμος πίστευε ότι η γη είναι επίπεδη. Είχε δίκιο επειδή ήταν όλος ο κόσμος. Έτσι, για να έχουμε και αντίληψη, τι σημαίνει πρωτοπορία, τι σημαίνει επανάσταση, τι σημαίνει γνώση σε τελευταία ανάλυση. Έτσι, για να σας φτιάξω το κέφι, η Αφροδίτη Φρυδά είναι στο τραγούδι. Η μουσική είναι του Λάκη Παπαδόπουλου με τα ψηλά ρεβέρ. Η στίχη του Κυριάκου Ντούμου, και είναι ο τρόπος με τον οποίο τρυφερά αντιμετωπίζεις τα πράγματα όταν θα πεις να πεις σε κάποιον να προσέχεις. Να προσέχεις, τώρα που μακριά θα με έχεις, να προσέχεις. Στο αμάξι στη δουλειά να προσέχεις. Με στα κρύα να μην τρέχεις. Να προσέχεις και να τίνεσαι καλά. Να προσέχεις τώρα που μακριά θα με έχεις. Να προσέχεις. Να κλειδώνεις δυο φορές. Να προσέχεις. Στα παλιά μας να μην τρέχεις. Να προσέχεις και να βγαίνεις να μην λες. Να μην στεναχωριέσαι, να μην στεναχωριέσαι. Τηλέφωνο να παίρνεις, να μου παραπονιέσαι. Να μην στεναχωριέσαι, να μην στεναχωριέσαι. Τηλέφωνο να σκεπάζεσαι καλά, να προσέχεις. Σε καυγάδες να μην μπλέκεις, να προσέχεις και να τρως κανονικά. Να προσέχεις, τώρα που μακριά θα με έχεις, να προσέχεις. Να κλειδώνεις δυο φορές, να προσέχεις. Στα παλιά μας να μην τρέχεις, να προσέχεις και να βγαίνεις να μην κλαις. Να μην στεναχωριέσαι, να μην στεναχωριέσαι. Τηλέφωνο να παίρνεις, να μου παραπονιέσαι. Να μην στεναχωριέσαι, να μην στεναχωριέσαι. Τηλέφωνο να παίρνεις, να μου Από τις εκδόσεις Νέα Σύνορα Λιβάνης, για τους πρώτους πέντε που θα τηλεφωνήσουν στο 211-208-200, έχω το ημερολόγιο της χρονιάς που πιστεί στην παράδοση ή του εκδοτικού οίκου αποφασίζουν και είναι και φέτος το ημερολόγιο του Κοέλιο με τίτλο «Θάρρος» για το 2016. Όχι πως δεν θα χρειαστεί, δεν ξέρω το περιεχόμενο, ούτε και με νοιάζει. Με νοιάζει που θα χρειαστεί πάρα πολύ θάρρος για να τα βγάλουμε πέρα με το 2016 και το μαύρο λεφούσι από ανατολή, από δύση, από βορρά, από νότο, στη τσέπη, στη ζωή, στα όνειρα, στα δικαιώματα, στις απόψεις, στις θέσεις, στην ελευθερία. Έχει αρχίσει και καταφθάνει ντυμένο ασφάλεια, βελήνη, αναγκαστική υποταγή στην πραγματικότητα, ρεαλισμός και μια σειρά από τέτοιες ιδέες. Πάμε στον κόσμο των τυπικών ψευδεστήσεων που είναι πάντα οι διαφημίσεις. Κλέψανε λένε όλοι μας. Οι νικητές είναι ο 4559, ο 6403, ο 5319, ο 9444 και ο 0906. Θα προτρέψω τους νεότερους, αυτούς που είχαν την ατυχία την ηλικιακή καθαρά, να μην τη δούνε πάνω στο σανίδι, να μην την ζήσουν. Θα προτρέψω τους παλιότερους που θα πρέπει να θυμηθούν, που είναι, έχει πολύ μεγάλη σημασία, πως η μνημοσύνη τελικά είναι αυτή που καταργεί το θάνατο. Θα προτρέψω και αυτούς που δεν έχουν ξανακούσει το όνομά της, γιατί δυστυχώς ζούμε σε μια ισοπεδωτική κουλτούρα που το κάνει αυτό εξαιρετικά πιθανό για μεγαλύτερο αριθμό των ανθρώπων από αυτούς που θα φανταζόταν κανείς. Να ρίξουν μια ματιά για να ψάξουν μετά θάνατον, ως ελάχιστο φοροτιμής αντί για στεφάνι οτιδήποτε άλλο, την Άννα Συνοδεινό. Μια μεγάλη ηθοποιό, μια μεγάλη κυρία, μια μεγάλη προσωπικότητα, έναν άνθρωπο που μπορούσε να ζεστάνει με την παρουσία του και θα μου επιτρέψετε να πω, μια γυναίκα που είχε ως βουλευτική ιδιότητα, υπήρξε πολλά χρόνια βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, τα κότσια και τα κουράγια να παραιτηθεί ως θεατρίνα. Δεν υπάρχει, από τους μεγαλύτερους ρόλους αρχαίων τραγωδιών έχουν παιχτεί από την Άννα Συνοδεινού. Και Άννα Συνοδεινού ήταν ο άνθρωπος που έφτιαξε το θέατρο Λυκαβητού, του το κλείσε η Χούντα, στη Χούντα δεν μίλησε, δεν έπαιξε, δεν τους χαρίστηκε. Είχε όμως το κουράγιο από το βήμα της Βουλής, όταν μία νεαρή οικολόγος, δεν έχει σημασία, δεν με ενδιαφέρει να μένουν τα ονόματα των άσχημων στιγμών, μιλώντας προφανώς για την κυβέρνηση, για οτιδήποτε άλλο, άρχισε να λέει μέσα στη Βουλή με ένα ύφος πολύ πιο ήπιο, πολύ πιο μαλακό από τις σημερινές μπαλαφάρες, βρωμοκούβεντες που λέγονται μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο, να μιλήσει για το θέατρο και ότι πρέπει οι πολιτικοί να σταματήσουν να παίζουν θέατρο. Ως θεατρίνα προσευλήθη και παραιτήθη από βουλευτής. Και μόνο γι' αυτό νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να την ψάξετε και να την ζήσετε με τον τρόπο σας, έστω και ως ανάμνηση, γιατί όπως σημειώνει σήμερα στα νέα ο Θανάσης Νιάρχος, προλογίζοντας το βιβλίο της «Ένος στους άξιους» που είχε εκδοθεί στα τέλη του 1999, η Άννα Συνοδεινού έγραφε ανάμεσα στα άλλα, εξόχως κέρια και στοχαστικά: «Από τα νεανικά μου χρόνια σημείωνα σε ένα σχολικό τετράδιο αγαπημένες στιγμές που άστραφταν και σβήνανε σαν δάστρα στο στερέωμα, για πρόσωπα που αγαπούσα πολύ και ζέστεναν τη ζωή γύρω μου. Έτρεμα πάντα τη λύθη που σημαίνει θάνατο και διάλεξα τη μνημοσύνη που τον καταργεί». Υπάρχει λοιπόν και το βιβλίο της «Ένας στους άξιους», για όποιον νοιάζεται και όποιον ενδιαφέρεται να μπορεί να θυμάται, για να μην καυχάτε μετά, ότι είναι μέρος μιας κουλτούρας την οποία δεν συνάντησε ούτε μία φορά στη ζωή του. Από μέναν αφιερωμένο στη μνήμη της, «Η άλυστος μνήμη», ένα εξαιρετικό τραγούδι με τη Μόρφω Τσαϊρέλη στο μικρόφωνο, μουσική του Νότι Μαυρουδή και στίχους Μέρης Φασουλάκη. Άλυστος μνήμη, δράση και δίνει, το σκηνικό μου άλλαξε. Άλυστος μνήμη, στην ιστορία το κλαίος πάλιωσε. Αλλά Στενάζει ο κόσμος, στενάζει ο νόστος σε μια πατρίδα εγκλειστή. Το φως του κόσμου στενάζει εντός μου σε κρύπτη εμπιστή. Ο χρόνος ζητάει ο μόνος, πεθαίνει ελπίδα χριστή. Αλλάζει ο χρόνος και εγώ πιο μόνος, με πίκρα σβηστή. Σβηστώ εντός μου το φως του κόσμου, σε άλλους τόπους χώρεσε και έγινε εχθρός μου ο εαυτός μου που αγάπη ξόδεψε. Σας καλώ με την ευκαιρία να ανοίξετε λίγο τα μάτια σας και τα αυτιά σας. Υπάρχει ακόμα και το υπάρχουν και ξένοι σταθμοί που μεταδίνουν στα ελληνικά, όπως είναι το Euronews. Υπάρχουν μεταφρασμένα πολλά κομμάτια στο διαδίκτυο. Να μπείτε σε ένα ψάξιμο αυτού που λέμε της μεγαλύτερης εικόνας, αυτό που έξω εύκολα λέγεται big picture, της μεγάλης εικόνας. Ακούτε μία σειρά από ειδήσεις συρρυκνωμένες στη δική μας μιζέρια, αθλειότητα, δυσκολία, πρόβλημα. Ναι, αλήθεια είναι. Και την ίδια ώρα ακούτε για την Ευρώπη, για το Brexit, που δεν είναι σαν το Grexit, γιατί η Αγγλία θέλει να βγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακούτε ξαφνικά ότι τρεις στρατοί, βάλτε ό,τι σε εισαγωγικά θέλετε στη λέξη, Σλοβαίνοι, Ούγγροι, είναι στα σύνορα με τα Σκόπια και φυλάνε τα σύνορα μην περάσουν πρόσφυγες. Ακούτε πάρα πολύ εύκολα μια λέξη βαριά, βαριά, αποθήκη, warehouse, ότι η Ελλάδα έγινε αποθήκη, αποθήκη ψυχών, αποθήκη εδώ, αποθήκη εκεί. Πρέπει να αρχίσετε να κάνετε συνειρμούς και να θυμάστε, και ειδικά οι νεότεροι, τη μεγαλύτερη εικόνα. Τι συνέβαινε στο Κόσοβο όταν στέλναν τον Ρότζερ Μουρ, τώρα είναι εδώ η Βανέσα Ρεντγκρέιβ, ήταν η Σούζαν Σάραντον. Πού βρίσκεται σήμερα το Κόσοβο, πού μπορεί να βρεθεί αύριο η Λέσβος? Αρχίστε να σκέφτεστε. Τι σημαίνουν όλα τούτα? Σας λένε ότι δεν μετράνε, δεν έχουν σημασία, και όμως έχει μεγάλη σημασία να ξέρει κάποιος ότι η Κίνα φοβάται ότι μεταξύ 18 και 45 ο πληθυσμός της θα γίνει πάρα πολύ μικρός και δεν θα μπορεί να αντιμετωπίσει με 1,5 δισεκατομμύριο κόσμο εργατικό δυναμικό τις ανάγκες των ανθρώπων κάτω από τα 18 και πάνω από τα 45-50, και άρα επιτρέπει το δεύτερο παιδί. Και θα μου πείτε, αυτό έχει σχέση με το δικό μας συνταξιοδοτικό? Απόλυτη, γιατί είμαστε σε μια Ευρώπη η οποία γερνάει, η οποία εισάγει φθηνά εργατικά χέρια. Και αυτό θα έχει επιπτώσεις και στους μισθούς και στις συντάξεις και στη μαστριχτική πολιτική εναντίον όλων των πραγμάτων. Δείτε τι συμβαίνει στη Μέση Ανατολή, πώς ξαφνικά οι Σιίτες με τους Σουνίτες διά των πρεσβειών που καίγονται, δηλαδή η Τεχεράνη που τα βρήκε όμως με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε σχέση με τη Σαουδική Αραβία, που μέχρι είναι από το 1954 σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών, η Σαουδική Αραβία, βρίσκονται στα μαχαίρια και πάμε λόγια άλλου τύπου, βάλτε όσοι εισαγωγικά θέλετε, εκατονταετή πόλεμο. Δείτε τι συμβαίνει στη Λιβύη, που σήμερα δεν μπορείτε να την προσεγγίσετε μιλώντας για μία πρωτεύουσα. Πρέπει να μιλάτε για την πόλη και την περιοχή που έχει μία μερίδα της εξουσίας, η οποία συνδέεται με κάποια μερίδα συμφερόντων μέσα στην Ευρώπη για το πετρέλαιο. Δείτε λίγο την τσέπη σας και την πραγματικότητα στην ευρύτερη εικόνα. Πώς γίνεται το πετρέλαιο να φτάνει στο χαμηλότερο ποσοστό εδώ και δεν ξέρω ούτε πόσες δεκαετίες σχεδόν χρόνια. 32 το βαρέλι. Όταν πάτε στον καράζ δεν είναι το ίδιο. Όταν αγοράζετε πετρέλαιο για την πολυκατοικία, για το σπίτι, δεν είναι το ίδιο. Όταν ξεπαγιάζετε δεν είναι το ίδιο. Δεν μειώθηκε με τον ίδιο τρόπο. Επομένως, πριν κλειστεί κάποιος στο μικρό κόσμο του, ας βλέπει τον ευρύτερο κόσμο, όχι για κανέναν λόγο, για να παρηγορηθεί, για να μην δίνει άλοθη στα δηλωνόμενα από την κυβέρνηση, ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα και πάρα πολύ έτσι και πάρα πολύ αλλιώς και γι' αυτό τούτο και εκείνο. Στο ψηλό χωριό στο Γιώργο και στο φίλο το Σαλονικιό που αναζητεί την ξαστεριά, μαζί με τα χρόνια πολλά, από μας ένα τραγούδι τρυφερό, ένα τραγούδι μουσικό, ένα τραγούδι όπου η Νένα Βενετσάνου σε μουσική πηγή Λυκούδη τραγουδάει Γιάννη Ρίτσο, διαβάζοντας το ποίημα, όπως το συνηθίζει η πηγή, σαν παρτιτούρα. Σε ευχαριστώ. Συ, δεν θα μου πεις ευχαριστώ, όπως δεν λες ευχαριστώ στους χτύπους της καρδιάς σου. Στους χτύπους που, στους χτύπους που σμιλεύουνε το πρόσωπο τη ζωή σου. Τους χτύπους που σμιλεύουνε το πρόσωπο τη ζωή. Και έχουν αρχίσει οι κοπές της πίτας, όπως ξέρετε, το έθιμο της κοπής της πίτας, ανά χώρο, ανά σπίτι, ανά σύναξη, ανά φιλία, ανά σωματείο, πάνε πίσω, φτάνουν σχεδόν μέχρι το τέλος του Γενάρη. Πολλοί κάνουν και έναν αγώνα δρόμου πριν τελειώσει τουλάχιστον ο Γενάρης του πρώτου, ο πρώτος μήνας δηλαδή του 2016, να κόψουν τις πίτες. Μία από αυτές κόπηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών. Όταν κόβονται κάτι επίσημες πίτες, καλό είναι να έχεις λιγάκι ρεπορτάζ εκεί, κάτι να πιάνει ταυτί σου, να πούμε, κάτι να ακούς. Γιατί πάνω στην πίτα έπαινε και λίγο χαλαρή ατμόσφαιρα. Λέγονται πράγματα και θάματα. Να είναι καλά ο ριζοσπάστης, άνοιξε τα αυτιά του, ήταν την ώρα που έκοβε την πίτα ο Κοντζιάς. Κοντζιάς λοιπόν είπε διάφορα πατριωτικά, εθνικοπατριωτικά, ότι θα υπερασπιστούμε την πατρίδα μας, θα την προστατεύσουμε, τα δικαιώματά μας και τις δυνατότητες αυτού του τόπου, μιλώντας για τα εξής πράγματα. Εγώ σας καλώ να σκεφτείτε τι είπε μόνοι σας. Τώρα που λέγαμε για το big picture, σας πάω και στο big και στο μεσαίο και στο μικρό. Βάλτε ό,τι μέγεθος θέλετε. Ζωνάρι είναι αυτό τώρα. Πού να ξέρει ο καθένας πώς θα το πάρετε. Προσέξτε τώρα πόσο έχετε ωφεληθεί. Είπε ο Κοτζιάς ότι ξαναβάλαμε τη χώρα στη Μέση Ανατολή και τα Βαλκάνια. Πώς μπήκατε ως χώρα? Μπήκατε στη Μέση Ανατολή και στα Βαλκάνια? Μπήκατε καλά, μωρέ? Για να καταλάβω δηλαδή, στα Βαλκάνια πώς μπήκατε, με το φράχτη μπήκατε, στα Σκόρπια, στα Σκόρπια Σκόπια, εκεί μπήκατε, στο ποιο φράχτη, δηλαδή σε ποια Βαλκάνια, πώς μπαίνεις όταν βγαίνει ένας φράχτης? Εννοεί προφανώς ότι κάποιοι που κάνουν επενδυσούλες, κάποιοι που βγάζουν λεφτάκια έχουν μπει στα Βαλκάνια, όχι εσείς, μπήκαμε, η χώρα μπήκε. Είναι η χώρα ένα άλλο πράγμα, ο χώρος άλλο πράγμα, η Ευρώπη άλλο πράγμα και η πλέμπα από κάτω, ο πολύς λαός άλλο πράγμα. Μπήκαμε και στη Μέση Ανατολή. Πού στο γόραγα μπήκαμε? Μετά θυμήθηκα το Ερμπίλ. Ναι, μπήκαμε. Εκεί στο Ερμπίλ αρχίσαν επενδύσεις, πράγματα, θάματα, βγάζουν λεφτά. Πού είναι δίπλα τη Μοσούλη? Τι λέγει ο Κεμάλ εκεί, το έγινε για τα τραγούδια στη Μοσούλη που γίνεται το σώσε? Όχι, μπήκαμε και εκεί. Παίρνουμε πρωτοβουλίες, παίρνουμε λέει για το ζήτημα των εγγύσεων στην Κύπρο και πρωτοβουλίες με τα Σκόπια. Πάμε στοίχηματα, τα έχουμε χάσει και τα δύο εθνικά θέματα. Θα έχει ξεπουληθεί το Κυπριακό. Και τα Σκόπια καταφέραμε να τα κάνουμε κράτος εμείς, η Ευρώπη και τα Βαλκάνια σε χρόνο ντετέ. Οπότε όλα τα υπόλοιπα θα είναι απλώς οδόπαστες. Α, όλα ρημάδια. Είναι γραμμένο το 1951. Πριν γεννηθεί η Νάνση, πριν γεννηθώ εγώ, για να έχει και γενέθλια σήμερα. Η στίχη του Μίμη Τραϊφόρου, η μουσική του Μιχάλη Σουγιούλ. Εδώ θα τα ακούσετε από τη Βίκη Μοσχολιού. Η πρώτη εκτέλεση ήταν με τη Σοφία Βέμπο. Ρημάδια, ρημάδια γενικώς. Ένα γύρο μου κοίτω, μέσα στην άραχνη ζωή μου και τη στήρα. Τρέχει στο μάγουλο το δάκρυ μου καυτό από τα χτυπήματα που μου δώσε η μοίρα. Κούφια τα στήθια μου και άδεια. Κι όλα ρημάδια, όλα ρημάδια, κούφια τα στήθια μου και άδεια. Κι όλα ρημάδια, όλα ρημάδια. Σημάδια ένα σωρό, μαύρες βολές, όλη η όρκη σου γίνηκα. Κι αναρωτιέμαι διαρκώς και απορώ, τόσα φαρμάκια που με πότισες που μπήκαν. Πλήγες έγινανε τα χάδια κι όλα ρημάδια. Όλα ρημάδια, πλήγες έγινανε τα χάδια. Κι όλα ρημάδια, όλα ρημάδια. Που με γιώμησε πνοή και που για χάρη του όπκα δες πικρές ήπια. Κι εκείνο το χάσα και όλη μου η ζωή, χωρίς χαμόγελα, κιλά και καρδιοχτύπια. Ζωή πικρή, χαμένη κι άδεια, κι όλα ρημάδια. Όλα ρημάδια, ζωή πικρή, χαμένη κι άδεια. Κι όλα ρημάδια, όλα ρημάδια. Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Θα σας αποχαιρετήσω με μια, βάλτε όσες εισαγωγικά θέλετε, τρυφερή κατάρα, ανάθεμα τα μάτια σου. Το τραγούδι το είχε πει η αείμνηστη Etta Jones. Εδώ θα ακούσετε τη Γεωργία Αγγέλου. Δύσκολα θα καταλάβετε ότι η φωνή δεν είναι του ιδίου επίπεδου. Λοιπόν, κάτσανε με την Νάνση, το βάλανε στο στούντιο. Είναι και εξαιρετική ηχογράφηση. Μπράβο, αδερφούλα, συγχαρητήρια. Congratulations. Damn your eyes, ανάθεμα τα μάτια σου. Γιατί όσοι δεν θέλουν να δουν, δεν θα δουν. Όσοι θέλουν να δουν, θα δουν και ας έχουν χάσει το φως τους. Να είστε καλά, χρόνια πολλά αδερφούλα. Καλή αρχή, καλή χρονιά. Μακάρι να ακολουθηθεί και από άλλες καλύτερες, και από τη φετινή και από την περσινή, ενδεχομένως και από την επόμενη. Θα είμαστε πάλι μαζί την άλλη Παρασκευή. Γιατί έχουν μπει στην πόλη οι οχτροί και εμείς δεν πρόκειται να την αφήσουμε και να μείνουμε απ' έξω. Θα κάτσουμε εδώ να την απερασπιστούμε μέχρι το τέλος. I can do what I want, I'm in complete control. That's what I tell myself. I've got a mind on my own, I'll be all alone. Don't need anybody else. I give myself a good talking to. No more being a fool for you. But I see you, all I remember. How you make me wanna surrender. Damn your eyes for taking my breath away. Making me wanna stay. Damn your eyes for getting my hopes up high. Making me fall in love again. Damn your eyes. It's always the same. You say that you change. Somehow you never do. Believe all your lies. Look in your eyes. You make it all seem true. I guess I see what I wanna see. Or is it my heart deceiving me? Because I look, I know so well. I fall completely under your spell. Damn your eyes for taking my breath away.